Se zice că un copilaș mai mărișor și șmecheraș cam 10.000 cuvinte poate să le rostească zi și noapte. Începem dimineața în zori să ne tot plângem că ne-e somn. Apoi mai punem o întrebare. Poți să rămân în pijamale? Și tot continuăm să zicem și să ne plângem uneori de școală, haine, cărți, caiete, de vasele de pus la loc. Avem multe întrebări de pus și nu prea așteptăm răspuns. Uităm să facem ce am spus. Iar, înainte de culcare, reîmbrăcați în pijamale, genunchem lângă pătuț și iar avem multe de spus. Oare din multele cuvinte, câte au fost despre Isus? Și câtă bucurie oare în inimă ele au adus? Deci, haideți să ne hotărâm ca miile de vorbe spuse să placă Domnului Isus.